Didier Niyonzima. Natumaini kwamba mmeshinda salama ndugu wasikilizaji, ni saa 11 dakika 3 ndani ya studio za Radio Sanganyo, ni muda wa kuifuata taarifa ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Idadi kubwa ya watu wanaolipa kodi ya ardhi huonekana katika ukumbi wa ofisi ya meya mji wa Bujumbura wakati ambapo huduma ya kuwapokea walipa kodi ilipangwa kumalizika mwisho wa mwezi Machi. Baadhi ya raia wanaoishi kwenye kijiji cha Muyira tarafani Kanyosha mkoani Bujumbura wanalalamika kuhusu takataka inayotupwa kwenye sehemu ya barabara inayopatikana mahali hapo. Raia hao wanaomba wahusika kuondoa takataka hilo na kuelekeza mahali ambapo ni sahihi. Na huko mkoani Muyinga polisi inatangaza kwamba tangu sasa itawakamata raia ambao hawaheshimu rangi za kitaifa, ni kutokana na raia ambao hupuuza thamani za uzalendo na kutosimama wakati wa kupandisha bendera ya nchi. Na huko mkoani Gitega Jumatatu hii ndipo Seneti ya Burundi imeanzisha rasmi muhula wa mwezi Aprili wa kazi zake za kawaida. Kwa haya na mengine ni hivi punde tu katika taarifa hii habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Fundi mitambo ni Alphonse Kugimana, kwa mara nyingine tena karibuni. Kwanza twende huko mkoani Gitega ambapo Jumatatu hii ndipo Seneti ya Burundi imeanzisha rasmi muhula wa mwezi Aprili wa kazi zake za kawaida. Mwenyekiti wa sasa wa taasisi hiyo amesema kuwa itabuniwa sheria ya pesa za matumizi ya serikali ya tangu tarehe mosi Januari mwaka 2019 hadi tarehe 30 Juni mwaka 2020. Ameongezea pia kwamba serikali itaomba kuonyesha mipaka iliyoko baina ya jiji la Bujumbura na matarafa jirani. Pia sheria ya uchaguzi za mwaka 2020 itapigwa msasa. Ni ripoti ya mwenzetu Jirani Bigira. Mwenyekiti wa Seneti ya Burundi Bwana Reverendi Kulio amefahamisha kwamba katika mura huu wa kawaida wa kazi za Seneti, taasisi hiyo itabuni sheria ihusio pesa za matumizi ya serikali tangu tarehe mosi Julai mwaka 2019 hadi tarehe 30 Juni mwaka 2020. Amefahamisha pia kwamba Seneti itatoa mafunzo ya uzazi wa majila. Ameeleza pia kuwa watachunguza kwamba sheria na hatua tofauti zilizochukuliwa na Seneti izateke kelezwa na serikali. Ameongezea kuwa serikali itaombwa kuonyesha mipaka baina ya jiji la Bujumbura na matarafa jirani. Ama kuhusu miradi ya sheria iliyoandaliwa tayari na serikali ya Burundi, amezungumzia kuhusu sheria itakayolenga chaguzi za mwaka wa 2020. Hapa ameitaka serikali ifikishe haraka vifungo vitakavyobadilika katika sheria hiyo. Miradi ya sheria mingine iliyotolewa na serikali, ametaja sheria kuhusu biashara ya mafuta ya kuendesha gari, biashara ya madawa na uganga wa kiasili. Amesema pia kwamba serikali itaonyesha mipaka ya matarafa ya Buhaira na Mugwi mkoani Chibitoke. Hatimaye amezungumzia kuhusu jambo kwamba serikali ilikwisha fikisha katika Seneti muradi wa sheria ya baraza kuu la sheria na mahakama. Kutoka Tega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Shukrani kwako Gerard Nibigira. Tutoke huko mkoani Gitega na turudi hapa jijini Bujumbura ambapo idadi kubwa ya watu wanaolipa kodi ya ardhi huonekana leo asubuhi katika ukumbi wa ofisi ya meya ya mji wa Bujumbura wakati ambapo huduma ya kuwapokea walipa kodi ilipangwa kumalizika mwisho wa mwezi Machi. Baadhi yao walipa kodi wanakiri kwamba walichelewa, lakini wengine wanasema kuwa ni kwa sababu huduma za meya zilizorota na kuomba kuundwa upya kwa huduma zinazosimamia kodi ya mali. Baadhi ya raia wanaoishi kwenye kijiji Muyira tarafani Kanyosha mkoani Bujumbura wanalalamika kuhusu takataka inayotupwa kwenye sehemu ya barabara inayopatikana mahali hapo kutoka mjini Bujumbura. Usitoshe kuwa barabara hilo linabadilika na kuwa nyembamba, raia hao wana mashaka kuwa wanaweza kuambukizwa maradhi yanayosababishwa na uchafu. Raia hao wanaomba wahusika kuondoa takataka hilo na kueleza na kulielekeza nafasi sahihi. Hebu tupate mapumziko kidogo na tuendelee na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Ni saa 11 na dakika 7 ndani ya studio za Radio Sanganiro. Tuendelee na taarifa hii ya habari. Twende sasa kwenye ukurasa wa habari za uongozi wema. Wizara ya Haki za Binadamu, Masuala ya Jamii na Jinsia inahamasisha wafanyakazi wake wote ili kuongeza juhudi na kushirikiana na wengine ili kuchangia katika kuboresha matokeo ya kazi. Waziri Martin Fyabandi alisema haya Jumatatu hii wakati wa mkutano wa kutathmini miradi tofauti ya wizara hii vile ambavyo vilitekelezwa